van dinsdag 20 september, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn weer terug in Nederland. Ze keerden met het regeringsvliegtuig terug uit Engeland, waar ze aanwezig waren bij twee herdenkingsdiensten voor koningin Elizabeth. Morgen is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander leest dan in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor. In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin, een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. De rechter in Baltimore heeft dat vonnis nu vernietigd, maar Syed krijgt wel huisarrest. De staat moet nu binnen een maand beslissen of er een nieuw proces komt of dat de zaak wordt geseponeerd. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker 1 dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land. Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. In het westen is het milder met 10 tot 12 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Naast mij zit voormalig producent, presentator en DJ Harry de Winter. Aanstaande donderdag opent in Rotterdam Out of the Box, een expositie met werk van mijn gast van vanavond. Ik zou u nu graag in een zin of 3 uitleggen wat daar te zien is, maar dat is zo eenvoudig nog niet. Oud-president Bush op een eend, een reigerhoofd op een Barbiepop, geflankeerd door Einstein, een miniatuurbodybuilder met een miniatuurschip in zijn handen voor een doos sardientjes. Diorama's zijn het. Werken die het midden houden tussen collages en sculpturen. Kijkdozen zou je ze ook kunnen noemen, als het niet zo basisscholerig klonk. Want kinderachtig zijn ze allerminst. De Winter stelt taferelen samen die iets laten zien over politieke en sociale onderwerpen. Maar dan weer zonder drammerig te zijn. Vaak juist humoristisch en soms ook muzikaal. Kortom, het werk van mijn gast van vanavond valt lastig in een hokje te stoppen. Behalve dat het dan weer wel in hokjes zit. Zijn diorama's zijn gemaakt in doosjes en kistjes. Ja, dat dan weer wel. Harry de Winter is geboren in 1949. Welkom, Harry. Dank je wel. Dat je er bent. Dank je wel. Hoe leg jij zelf uit wat je doet? Nou, ik vind dat jij dat wel goed doet. Het wordt al, ik had mijn ogen dicht, dan wordt het wel beeldend. Voor mijn gevoel etaleer ik scènes in kastjes van verschillende afmetingen. En als je dat alleen zo zegt, dan wordt dat niet helder. Maar heel vroeger speelde ik bij familie van mij die een winkel hadden. En er kwam 1 keer in de week een etaleur. En die mensen verkochten stoffen, dus geen kant-en-klare kleding. Dus die stoffen moesten om poppen gedrapeerd worden. En ik vond het hartstikke leuk om die meneer Platvoet heette, die etaleur, om hem te helpen. En heel ver heb ik het gevoel dat het daar vandaan komt. Want ik, in feite etaleer ik, ja, je kan zeggen tableau non vivant. Hè, het beweegt niet. Ik heb natuurlijk mijn hele leven bewegende beelden gemaakt. En dit staat stil. De inspiratie komt raar genoeg pas als ik een leeg kastje heb. En dan moet je kastjes die zijn over het algemeen 40 bij 50 groot. Maar daar zijn ook grote van 1 meter bij 1,20 meter. 20. En daar zet ik dingen in. Ik heb ook mijn hele leven spullen verzameld. En ik wist eigenlijk nooit wat, poppetjes, dingetjes, brokanterieën. En daar staan kasten mee vol. En die dingen ben ik gaan gebruiken langzamerhand om in die kastjes neer te zetten en daar ontstaan scènes. En soms zet ik iets neer en dan denk ik meteen, yes, dat is het. Dan heb ik een beeld en dan loop ik er 10 keer langs en 10 keer denk ik, oké. Okay. En dan verandert het ook nooit meer. Maar soms ben ik er wel 2 of 3 jaar mee bezig, omdat ik gewoon niet tevreden ben met het beeld wat ik zie. En ja, dat is ook heel erg fijn om dat te kunnen doen, afgezien van het feit dat ik nu besloten heb te exposeren, omdat ik het zelf bepaal. Ik heb geen filmploeg nodig. Ik heb geen geluidsman nodig. Ik heb eigenlijk niemand nodig. Ik heb 1 iemand die me helpt om het uiteindelijk te perfectioneren. Want ik ben een beetje slordig, dus dan moet het iets netter gemaakt worden. Maar ja, dus ik maak mooie beelden. Die ik mooi vind, hè? Ja, ik ook. Maar ik vraag me dan toch af, begin je met een idee? Of zet je eerst iets in het kastje? Nee, ik begin nooit met een idee. Raar, hè? Dat is ook het andere bij televisie of bij radio. Dan weet je precies van tevoren wat je gaat doen. Al ik ook wel nachtenlang radio gemaakt heb toen, dat ik helemaal niet wist wat ik ging doen. Zo'n 's nachts tussen 3 en 6 had ik een hele tijd een programma. Dan wist ik, reekte met de auto naartoe en had ik de eerste plaat bedacht, maar verder niet. Verder zou je het wel zien. Ja, dat is eigenlijk ook heel leuk. Nee, er is eigenlijk nooit dat ik van tevoren bedenk, ik ga iets maken over de situatie in Israël, of ik probeer iets te maken over seks. Of Nee. Het is de inspiratie van het lege kastje, de omlijsting, die mij inspireert. Als er geen kastje staat, dan gebeurt er echt niks. Dat is... Maar die kastjes zijn allemaal hetzelfde. En toch zijn ze allemaal anders van inhoud. Ja, maar ik moet die omlijsting hebben. Grappig genoeg zei mijn vader vroeger altijd al, en ik heb dat geprobeerd te reconstrueren, jij bent van het betere lijstjeswerk. Schijnbaar alles wat ik tekende, tekende ik een rechthoek omheen. Of ik moest het altijd inkaderen. Je tekende het al in een televisie? Nou ja, of in een... Ja, toen waren we nog niet zo van de televisie. We hadden helemaal geen eens televisie thuis. Tot mijn vader per ongeluk er een won bij de Parool kruiswoordraadpuzzel. Toen hadden we ineens de eerste kleurentelevisie. Ik zet het liefst op een tafel als hier. Zet ik 10 kastjes neer van verschillende maten. En dan ga ik in die kasten lopen rommelen. Dan zet ik iets neer. En dan, ja, het is een soort kleien met spullen. Gewoon. En ik zoek wel tegenstel. Er moet iets gebeuren. Hè, dus. Je zet niet 6 Barbies naast elkaar waar verder niks gebeurt. Er moet gewoon er moet een actie van uitgaan. Dat je denkt, oh, wow, leuk of grappig. Dus je zet er een geklede man voor? Ik heb er 1 gezien met wat Barbies op een rij. Ja? En met 1 gekleed mannetje ervoor. Oh, dat was een. Ik heb ook een serietje porno. En dan zie je die hele ruige porno. En er staat dan een keurige Ken voor. Ja. Zonder hoofd in dit geval overigens. Dus die tegenstelling tussen die porno, die ik gewoon overal vanuit uitgescheurd had, waar ik van de achtergrond van gemaakt heb, en die keurige Ken, die heel erg zijn best doet om burgerlijk en netjes te zijn. Ja, dat geeft dan een soort. Dat maakt het grappig, vind ik. Hè? En als we kijken naar zo'n miniatuur bodybuilder. Met een miniatuur schip in zijn handen voor een doos sardientjes. Ja. Ja, maar hoe begint zoiets? Ja, dat is een hele goeie, want ik weet precies welke je bedoelt. Ik heb in Spanje in mijn atelier een hele grote printer staan. Daar kan ik op canvas printen. En dan zie ik leuke foto's op internet, of ik heb zelf leuke foto's gemaakt. Deze foto had ik zelf gemaakt in een sardinepakkerij in Spanje. En dan zie je zo'n bord met sardines. En die heb ik op een achtergrond geplakt. En dat was een geweldige achtergrond. En toen vond ik deze man, deze bodybuilder, en ergens anders in de kast. Maar dat duurt dus niet 1 uurtje. Hè. Dat is gewoon 4 maanden later, vind ik dat schip. De vissersboot. Ja, het is misschien moeilijk om daar, zonder dat je het ziet, over te praten. Maar we doen het nu. En dat vormde een soort beeld waar ik gek op was. Ik vond het gewoon. En andere mensen vonden het dan ook grappig. Want dat, ja, die bodybuilder staat, die kraakt eigenlijk dat visserschip. En aan de achterkant spuiten de sardines eruit. In het rond, ja. Ja, en dat is dan een beeld. En dat, als ik over dat beeld, nadat ik er 10 keer langs gelopen ben, nog steeds tevreden ben, dan is het het. En dan wordt het vastgespijkerd. Dan wordt het gelijmd, gespijkerd, geschroefd, afhankelijk van hoe zwaar of hoe groot het is. En dan komt het in het rijtje klaar te staan. Ja, dat was ik nou al een aantal jaar aan het doen. Dus ik had wel heel veel waar ik tevreden over ben, was. En dat heb ik nu eigenlijk van die, zeg maar, nou, ik denk dat ik er wel 250 gemaakt heb in de laatste 5, 8 jaar of zo. En nu moest ik me natuurlijk nog darlings gaan killen ook. Want dan, ja, dat kan, je kan niet alles laten zien, want het is veel te veel. Was dat moeilijk voor je? Oh, dat is het moeilijkste wat er is. Verkopen is ook heel moeilijk. Want dan heb je het ineens niet meer. Het zijn toch allemaal mijn lievelingen. Ik heb het tot nu toe, denk ik, een stuk of 20 verkocht. En die mis ik ook echt. Want dat is gewoon van mij. Het is niet van IDTV of het is niet van de AVRO. Het is van mij. Waarom verkoop je ze dan? Nou, dat is op aandringen van vrienden. Die ze graag willen hebben? Nou, dat. Maar die ook zeggen, ja, maar doe er nou iets mee. Want het is hartstikke leuk dat jij het leuk vindt om te maken. Maar ga ze nou eens laten zien. En als je ze gaat laten zien, ja, dan zijn er ook mensen die ze willen hebben. Dus ik heb stiekem een beetje buiten Nederland geëxposeerd. In Bonaire 2 keer. Waarom stiekem? Nou, ik ben het Nederlander en jij ook. En we weten hoe het hier gaat. En je weet hoe de reacties zullen zijn. Want nou is hij ook al kunstenaar. Ja, Harry de Winter is kunstenaar geworden. Ha, ha, ha. Zo gaat het in Nederland. Ik bedoel, zelfs als je Jeroen Cabé bent, die in mijn ogen echt een goede schilder is, die er ook voor opgeleid is, die krijgt het nog voor zijn kiezen dat hij, ja, wat ben je nou, een schilder of televisiepresentator of acteur of filmacteur? Ik was vroeger de manager van Boudewijn Buug. Die kreeg ook voortdurend op zijn flikker, want wat ben je nou, schrijver of journalist of columnist? Dus ik zag dat aankomen en dat weerhield me. Ik had geen zin, want het is toch, exposeren is toch je naki ergens gaan staan. Want dat is een hele persoonlijke. Kijk, als IDTV of Savati Media, wat mijn televisiebedrijf waar iets maakte, en men vond het goed of niet goed, dan was dat het bedrijf. Niet Harry de Winter persoonlijk. En bij kunst, dit is echt van mij. Dus ja, nou, goed. Dus ik heb eerst een boel. Was je bang dat mensen het niet goed zouden vinden? Ja, nee, ja. Ik weet ook helemaal niet. Ik heb me een beetje langzamerhand natuurlijk wel verdiept in de kunstwereld. En dat is zo'n over het paard getilde, arrogante wereld. Er stond een leuke ingezonden brief in het NRC afgelopen weekend over Drift en over het kunstenaarsduo. Daan Rozengaarde. Wat is nou kunst en over het paard getelde kitsch? Nou, die hele wereld die uiteindelijk leidt naar Art Basel en zo, daar ben ik natuurlijk niet van. Ik maak gewoon, ik vind het leukste wat er is om die dingen te maken. Dus daar gaat het mee om. Maar oké. Okay. Maar vind je het belangrijk dat andere mensen het goed vinden? Nee, niet goed vinden. Dat ze het leuk vinden. Is dat raar? Nee, totaal niet raar. Nee, goed vinden, dat is weer iets anders. Wat is goed en wat is het criterium? Wat is het criterium voor goed? Als je het in je huis wil hebben, ja, dat doe je omdat je het leuk vindt of mooi vindt. Niet omdat je het goed vindt. Oh, wat goed van Harry de Winter. Nee, dat vind ik niet het juiste woord. Goed. Maar ik zag het wel heel erg tegenop. Want ik zat toen nog in mijn televisiewerk en dan exposeren. Dus ik heb het 2 keer in Bonaire gedaan. En 1 keer dachten we gaan naar Miami. Ik dacht, we gaan naar Miami. Dan heb je dan Art Basel Miami. En dan heb je eromheen allerlei sites. Tentoonstellingen. En ik leek me geweldig om het te laten zien aan mensen die geen flauw benul hebben wie Harry de Winter is. Dus dat speelt niet mee. Ook negatief niet, maar ook positief niet. Gewoon een man uit Nederland? Ja, nee, gewoon kistjes. Nee, gewoon kistjes. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk een succes. En ik denk dat we de meest gefotografeerde stand in Miami waren zo'n beetje. Want ze stonden de hele dag. Want er is natuurlijk voor iedereen wat te fotograferen. Voor ja, iedereen heel veel te zien. Iets ja. Wat bij iemand hoort. En toen werd ik ziek. En toen kreeg ik te horen dat mijn leven een beperkte lengte zou hebben. Iedereen zijn leven een beperkte lengte, maar dit was iets meer gespecificeerd, alhoewel ik nog geen idee heb. En toen had ik het er met mijn vrouw over en met mijn vrienden over. En dacht, ja, als ik dat nou nog wil, dan moet ik dat wel nu doen. ja, maar kan ik het tegen die tijd dan nog? En heb ik die energie nog? En nou ja, lang verhaal kort, dat ga ik dus nu doen, eind van deze week. En in Rotterdam en volgende week in Amsterdam. Ja, dat is een rare stap. Maar ik ga het wel doen, want ik heb eigenlijk niks te verliezen. Ik bedoel, ik vind het leuk wat ik gemaakt heb. Ik vind het mooi, of het goed is nogmaals, dat mogen de deskundigen zeggen. Maar let it come, laat het maar over me heen komen. En is het dan belangrijk voor je dat de meeste mensen het leuk vinden? Of is één iemand die het leuk vindt genoeg? Nou, het grappige was in Bonaire, waar ik dus helemaal geen idee had wat er ging gebeuren. Stonden we daar een beetje en toen ging er één iemand iets kopen. En toen werd iedereen een beetje zenuwachtig. Oh ja, maar dan wil ik helemaal. Dan moet je de eerste zijn die een bepaald kastje wil hebben. Dat was wel heel erg leuk. Het enthousiasme van de mensen. Maar of één iemand iets koopt of 100 mensen iets kopen, maakt in feite niet uit. Behalve in dit geval dat de opbrengst geheel voor het goede doel is. Kankeronderzoek, dus nu moet er wel veel verkocht worden. Voor die reden, niet voor mij. Want ik ga al die dingen missen. Ja, jij vindt het moeilijk. Ja. Het is, sommige diorama's die hebben een politiek kleurtje. Anderen totaal niet, of althans, ik zie bijvoorbeeld bij de bodybuilder niet een politiek statement. Het gaat over de uit de hand lopende visvangst in de wereld. Nee. Ja, dat vermoedde ik meteen al toen ik het zag. Ja. Maar oud-president Bush op ja, een eend. Ja, en heel veel Trump is er nog, want ik ben natuurlijk. Politiek of wat er in de wereld gebeurt, dat is altijd een. Dat is mijn leven, daar kan ik niet omheen. Zo ben ik opgevoed, maatschappelijk bewust, altijd met nieuws bezig, 6 kranten per dag. Dus ook in mijn kunst, tussen aanhalingstekens, komt dat voortdurend terug. Ja. Ik heb in dat jaar, in die 3 jaar Trump, heb ik heel veel met Trump gemaakt. Daar heb ik nu ook weer een hoop van weggegooid, alhoewel ik vrees dat hij terugkomt. Dus dan kunnen die kistjes ook weer terug. Maatschappelijk geëngageerd of de wereld is een voortdurend onderwerp. En begin je dan op dezelfde manier? Je hebt een kistje, je zet een poppetje van Trump neer. Nou, ik laat wel in dit geval Trump-poppetjes uit Amerika komen, want die had ik niet bij de hand. De afstand van Bonaire naar New York was klein, dus dat kon ik daar makkelijk regelen. Dan weet ik geen idee wat ik met die Trump ga doen. Dus ik heb, die niet hier is, maar ik heb een hele grote berg schroot gemaakt, waaruit ergens onderuit uit de krochten Trump geklommen komt. En dat is niet een vrolijk kastje. Dat zal iemand ook niet voor zijn plezier thuis hangen. Zeggen mensen ook, ja, wie wil dat nou in zijn huis? Nee, maar ik wil het wel maken. Het zijn beelden van de wereld waarin ik leef. En waarom wil je dat dan maken? Ja, omdat ik gewoon extrovert ben. En dus of ik maak een televisieprogramma, of ik maak eindeloze radioprogramma's, of ik maak die kistjes. Ik wil gewoon mij uiten. En of ik dat nou in een mooi beeld in een kastje doe, of in een documentaire op televisie, dat maakt eigenlijk niet uit. In deze fase van mijn leven zijn het kastjes. En omdat Trump iets is wat jou bezighoudt, komt Trump het kastje in. Ja, en ik had er heel veel. Heel veel. En daar heb ik er nu ook een aantal van weggezet. En nog niet echt weggegooid, omdat ik echt erg bang ben dat hij terugkomt. Of eigenlijk wel zeker weet dat hij terugkomt. En dan heb je ze weer nodig. Nou ja, dan gaan we de volgende fase in. Als ik nog leef, dan gaan we gewoon. Want dit strijd geven we nooit op natuurlijk, hè? Tegen het kwaad. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Er zitten ook persoonlijke kastjes tussen. Of daar ben je ook. Ik weet niet of die ook tentoongesteld worden. Maar je broer en jij zitten ook in een kastje. Ja, ik heb een serie kastjes ben ik aan het maken. Heb ik gemaakt omdat mijn vriend Hans Vels, cineast, die is een film aan het maken over wat laat je achter. Hij heeft een tweeledig dochtertje van 9 jaar. En wat weet die dochter van de eerste 64 jaar van haar vader? Hij heeft een aantal mensen gevraagd van wat doe jij? Wat laat jij achter en hoe? En ik heb gezegd, nou, heel veel radio en televisie. En, maar bijvoorbeeld ook kastjes. familiekastjes, zeg maar. Dus die ben ik nu aan het maken. En die kregen een rolletje in die film. Maar de aanleiding was die film. En iemand die mijn biografie wilde schrijven. En ik zei, mijn biografie? Ik zou hem niet kopen. Want ik ben een biografielezer. En er zijn hele interessante mensen in de wereld. Maar van al die honderdduizenden biografieën die uitkomen, zijn er maar een paar, vind ik, echt de moeite waard. Maar dus ik vond mijzelf, ja, ik heb, als je mij aanzet, ik heb 1000 anekdotes over Madonna en God mag weten wie allemaal. Maar of het nou echt. Maar hij wilde het per se, dus hij is het aan het doen. En praat met al mijn vrienden en mijn familie. En af en toe eens een keertje met mij ook. En dat maken van de biografie en mijn maken van de kistjes, dat zit ook een beetje in die film van Hans. En als je je broer en jou in zo'n kistje zet, heb je daar dan ook een idee bij? Of dat komt ook gewoon vanuit jezelf? Ik denk dat ik weet welk kistje je bedoelt. Dat heet Een ander Joods geluid. Ja. En het grappige is dat ik ben verkleed als cowboy. En mijn broertje als kibbutznik. Wat heel erg onze opvoeding ook weergaf. Want we waren natuurlijk gewoon brabootjes in Os. En ik wilde vooral stoer en cowboy zijn. Maar mijn ouders wilden Misha toch echt wel. Die deed nog wat ze zeiden, zeg maar. Dus die wilden het wel met kibbutzklompjes aan en een Israëlisch vlaggetje. En ja, die foto's die spreekt gewoon boekdelen. Dat is ons leven in 1958 of 60. Maar jij wilde niet de kibbutz. Dat vond ik dus natuurlijk niet stoer. Een jongetje van, wat zou ik geweest zijn? 10, 11? Dat was niet echt stoer, kibbutznik. Wist men veel in Brabant dat een kibbutznik was. Wist jij het zelf? En wij wisten het heel goed, ja. Wij waren daar heel erg mee opgevoed. Dus maar het is net, weet je wel, als je 8 bent. Of hij was 10 en ik was 12. Dat is net het verschil tussen de puber. De puber, begin puberteit en stoer en cowboy. Of lief, schattig kibbutznikje met een Israëlisch vlaggetje. Daar begon je niet meer aan. Nee, daar ben ik later weer naartoe. Ik ben later in de kibbutz gewoond, maar toen even niet. En je had ook niet naar je ouders zoiets van, als jullie dat graag willen, jullie hebben al zoveel meegemaakt, dan ga ik toch. Maar ik weet helemaal niet dat er aan deze foto iets vooraf ging, hoor. Is gewoon wat ik concludeer 40 jaar later of 50 jaar later. Van zo moet het gegaan. Ja, waarom ik dit en hij dat, ja. Het was niet zo dat we daar op die leeftijd al serieuze discussies over hadden. Mijn puberteit begon natuurlijk ook pas op mijn 15e. Mijn moeder zei dat hij nooit meer opgehouden is, maar begon pas op mijn 15. Ze heeft 15 rustige jaren met je gehad. Mm-hmm. Hoe kwamen ze uit de oorlog? Nou ja, super dramatisch. Mijn moeder verloor haar verloofde, Harry, waar ik naar genoemd ben. Die werd onderweg naar Engeland opgepakt in Frankrijk en naar een concentratiekamp gestuurd en is dan niet teruggekomen. En mijn vader verloor zijn vrouw en baby. Dus ja, een grotere ramp bestaat er niet. En, maar 3 jaar daarna kwamen ze elkaar tegen. En hebben toen besloten een nieuw leven te beginnen. Wat een wonder is natuurlijk. Als je uit Auschwitz komt en je bent je kind en je vrouw kwijt. En je weegt nog 35 kilo. En je moet gaan wegen. Je hoort pas dat die vrouw en een kind er niet meer zijn als je in Nederland terug bent. Na maanden zoeken, dan hoor je dat pas. Ja, dan. Dus. En je zegt ze besloten. Is zoiets een besluit? Nou, ik heb daar wel met mijn moeder wel eens over gehad. En ik zei, het is wel raar eigenlijk dat jullie in al die jaren. Kijk, die oorlog was er wel, maar zij hebben dat heel goed gedaan. We werden niet getraumatiseerd door hun oorlogsverleden. Het was er. Foto's stonden op de nachtkastjes van mijn ouders, van hun overleden partners. Dat was er gewoon. Maar ik vroeg wel aan mijn moeder, ik heb je eigenlijk nooit zien huilen. Ze zei, ja, maar Harry, we hebben 3 jaar gehuild. Hoe lang kan een mens huilen? Dus na 3 jaar moesten we beslissen, gaan we door met een nieuw leven? Of maken we er een eind aan? Wat is de keuze? In haar hoofd waren er niet meer smaken dan dat. Nee, dat is wat ze zei. Dat waren de 2 mogelijkheden. En toen hebben ze besloten een nieuw leven te beginnen. En ook daar wordt nu een film over gemaakt. Net De Joodse omroep die wilde een film maken over mij, naar aanleiding van de Joodse geluid. Ik zei, ja, maar weer Harry de Winter. Ik bedoel, ik heb net Wintertijd gedaan en interviews rond Wintertijd. En ik vind het veel interessanter om iets over die familie te maken. Hoe hebben die mensen, zijn die er in godsnaam in geslaagd, na wat zij meegemaakt hebben, om ons, mijn broer en mij, in een gelukkig gezin, een vrolijk gezin, een ondernemend gezin op te voeden, en ook nog tot kinderen die geworden zijn wat ze geworden zijn. Dat kan ook alleen maar als je in een soort harmonieuze omgeving grootgebracht wordt en maatschappelijk geëngageerd kan zijn en zo. Dus ja, die film wordt ook gemaakt. Die alleen... heb je voor jezelf antwoord op die vraag? Van hoe hebben ze dit? Hoe konden ze dit? Nee, ik lees daar veel over nu. We waren net aan het filmen in Duitsland bij Sachsenhausen toen ik ziek werd. Waar ik dus nu nog met de naweeën van die longontsteking zat. Maar daar hebben we natuurlijk veel over gepraat. Het is de menselijke veerkracht. Mensen kunnen dat. Sommige mensen kunnen dat. En zij, natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Zij hebben deze beslissing genomen. En natuurlijk zegt mijn broertje, ja, maar Harry, Max, mijn vader, die zat wel iedere nacht beneden aan de keukentafel wakker. En natuurlijk heeft dat zijn leven vernietigd voor een deel. Maar verder heeft de man de pil uitgevonden. Hadden wij altijd feesten en partijen thuis. Het was een heel vrolijk, harmonieus gezin. Wat een wonder is, en dat is niet alleen mijn ouders, dat is de veerkracht van de mens. En dat zie je veel om je heen. Mensen die met de grootste rampen overkomen en toch weer een nieuw leven kunnen gaan leiden. Ik wou bijna zeggen, kijk naar jezelf. Ik snap wat je bedoelt. Waren ze vrij van angst? Nou, ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Maar er was niet veel van merkbaar. We werden niet bang opgevoed. We werden niet... ze vonden eigenlijk altijd dat we in Israël moeten gaan wonen. Omdat dat voor de Joden een veiligere plek was. Maar mijn moeder wilde niet zelf. Want die had geen zin in weer een oorlog. Maar wat ik me vooral herinner is... mijn vader was heel easygoing en niet heel zwaar haatdragend. Mijn moeder die was de eerste jaren van mijn jeugd, herinner ik me. Die haatte de moffen echt. Het ging ook altijd over moffen. En... Het waren nooit Duitsers? Nee, nooit Duitsers. En we gingen ook naar Zwitserland op vakantie. Via België, Frankrijk. Luxemburg, Zwitserland. En we kwamen gewoon niet in Duitsland. Het heeft heel lang geduurd, ja. Spraken ze over de oorlog? Nou, niet veel. Ik heb later mijn vader ontvoerd om met hem te kunnen praten. Want als je één op één bent, dan ging het nog wel. Maar zodra er meer mensen bij waren, dan neutraliseerde dat gesprek. En dan zei mijn vader, ik ga even een eitje bakken. En dat ging je dan ook doen? En dat ging hij dan ook doen, ja. En waar heb je hem heen ontvoerd? Naar Zuid-Afrika, want hij kon niet meer zo goed lopen. Dus ik zocht een treinreis, achteraf een treinreis. Maar goed, ik had hem 4 dagen voor mij alleen in de trein van Johannesburg naar Kaapstad. En daar heb ik hem heel veel gesproken en heeft hij wat verteld. Het zijn nog niet langdurige, diepzinnige verhalen, maar ik ben wel het een en ander te weten gekomen. En dat heb ik ook op video opgenomen, dus... Maar goed, nu ze dood zijn, en ze zijn heel oud geworden, hè, 92 en 94. Nu ze dood zijn, hebben we natuurlijk nog 1000 vragen die nooit beantwoord zijn. En waarom heb je die vraag gesteld? Wilde je dat voor jezelf weten of wilde je zijn verhaal vertellen? Nee, ik wilde het weten, maar ook om aan mijn kinderen door te geven. En gewoon om iets meer te weten. Ja, wij allemaal hadden veel... En dat heeft niks met de oorlog in Joods te maken. Heel veel mensen stellen hun ouders te weinig vragen. En dan zijn ze dood en denk je, shit. Waarom heb ik dat nooit gevraagd? En waarom heb ik dat nooit gevraagd? Voor wie pas net is begonnen met luisteren... Ik praat met Harry de Winter, voormalig tv-ondernemer... 20 jaar lang presentator van Wintertijd... en maker van diorama's, waarmee hij vanaf eind deze week exposeert... Eerst in Rotterdam en daarna verhuisde de tentoonstelling... Out of the Box genaamd naar Amsterdam. En zoals je net al zei, de opbrengsten gaan naar kankeronderzoek. Ja. Stellen jouw kinderen jou genoeg vragen? Of zitten zij straks ook met... waarom heb ik dit en dat niet gevraagd? Moet je hun vragen. Maar voor mijn gevoel ben ik vergeleken met mijn ouders natuurlijk een open boek. Ze waren erbij. Bij wijze van spreken, dan gaat het over... de periode dat ze er niet bij waren, mijn jeugd en zo, ja, daar hebben we gewoon open en bloot veel over gepraat. En er zijn natuurlijk foto's van, duizenden foto's van en video's van. En dat is natuurlijk een hele andere generatie. Ik had de eerste portable videocamera natuurlijk, een gadget freak. En dus alles werd gefilmd, al vroegtijdig. En van mijn leven, ik denk dat... Maar ik zal ze nog eens vragen. Ik denk dat ze wel veel van mij weten, ja. En nu je ziek bent, vragen ze dan meer? Zijn ze daar meer mee bezig? Nee, dat valt me niet op eigenlijk. Nee, ik denk als een open boek is... Dan is alles al wel gezegd. Ja. Het is niet, tussen ons is niet alles al gezegd. Er blijft altijd wat dingen te praten. Maar het is natuurlijk niet vergelijkbaar met mijn ouders die... op een 25e uit Auschwitz kwamen. Ik bedoel, en daar 5 jaar hebben meegemaakt die totaal onbeschrijfelijk zijn en waar ze de rest van hun leven liever niet over wilden praten. Liever niet over wilden praten of wilden ze ook jullie beschermen? Ja, beide. Maar ik denk het ook niet zo is dat ze met hun vrienden en kennissen er wel over praten. Het was niet alleen om ons te beschermen. Meer om zichzelf te beschermen. Je kiest voor een evenwichtsbalk waarbij je net goed kan functioneren. Je kan, dat merk ik nu ook met ziek zijn, je kan het wegdrukken. Maar het zit natuurlijk in mijn achterhoofd. Ik weet dat het aan de hand is. Maar je vindt een soort balans waarmee het leefbaar is. Het idee dat, en ik denk dat mijn ouders dat heel erg... ik zit nu ineens te denken of ze er samen over zouden gepraat hebben eigenlijk. Geen idee. Ik bedoel, of ze samen de oorlog doornamen regelmatig of zo. Of dingen uit de oorlog. Weet ik eigenlijk niet. Of misschien was het niet nodig, omdat ze wisten. Nee, ze wisten het natuurlijk wel. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dan soms iets vertelt. Maar... Hoe hou jij je balans? Over wat? In wat? Dat je nu ziek bent. Nou, door te denken... ik weet dat het niet goed eindigt... Men vertelt mij niet hoe lang dat gaat duren. Dat kan een half jaar duren, dat kan 5 maanden duren... dat kan 2 jaar duren, dat kan een paar jaar duren. Maar dat zeggen doktoren niet. Hè. Doktoren weten precies de percentages in de bevolking... van mensen die kanker krijgen en die genezen. Dat weten ze precies, maar van de individuen weten ze niks. Dus men zegt me niks. Dus ik weet dat dat eraan komt... Maar zolang dat daar niet is, denk ik daar niet echt over na. Ik lees veel over de dood en doodgaan en hoe ermee om te gaan en hoe mensen, andere mensen ermee omgaan. En, Deed je dat daarvoor ook al? Nee, helemaal niet. Dat gebeurt vanzelf natuurlijk. Hè. Je hebt de boeken van Fokke Obama over de zin van het leven. Word je ook wel gevraagd, wat vind jij de zin van het leven? Of zie je op tegen het doodgaan? Ben je bang van de dood? Daar ben ik nooit mee bezig geweest. En heb je de antwoord nu? Antwoord is dat ik daar mijn eigen idee over heb. En dat ik niet bang van de dood ben. Ik vind, als je dat goed regelt... euthanasie of palliatieve sedatie of hoe je het ook wenst te doen... Dat moet je wel doen. Met deze ziekte, als je het gewoon zo'n beloop laat... dan eindigt het vreselijk. Pijn, weet ik veel. Dus ik... Hoe weet je dat? Ja, dat lees ik. En ik niet te veel. Ik lees heel weinig over die ziekte. Maar je weet dat het niet goed eindigt. Het is niet... Ik ben ter dood veroordeeld. Bam. Harry, eerst hadden ze na 2 maanden onderzoek... dat het geen kanker was. En toen... Was je er bang voor? Waarvoor? Kanker. Ja, kanker is natuurlijk gewoon... Dat hangt ons allemaal boven het hoofd. Dus ik denk, ja shit, ik heb toch veel gerookt. En ik heb toch dit en ik heb toch dat. En lul, waarom heb je dat gedaan? En toen ze me onderzochten 2 maanden lang... Ja, toen dacht ik, ja, ik heb gewoon kanker, klaar. Dus je was opgelucht toen ze zeiden van niet? Nou ja, tuurlijk. Toen kwam die dokter en zei, ja, ik weet niet wat je hebt... maar we hebben je helemaal binnen... Het is geen kanker. Nou, dus heb ik al die dokters een print gegeven van een van mijn kistjes. Zo blij. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als jij denkt dat je kanker hebt en je hoort dat het niet is... hadden ze natuurlijk nooit mogen zeggen. Ze hadden nooit mogen zeggen... ik weet niet wat je hebt geen kanker. Ze hadden moeten zeggen... we weten niet wat je hebt en het is waarschijnlijk geen kanker. Of we weten niet wat je hebt, punt. Of we weten nog niet wat je hebt. Maar dit was natuurlijk gewoon stupide. Ik bedoel, en toen gingen we op vakantie. Want dan zei ze, ja, ga maar lekker op vakantie. Want ik was onderweg naar vakantie toen dit gebeurde. Dus wij gingen lekker op vakantie. Toen moesten we eerder terug vanwege de uitbraak van corona. En toen zei ze, nou, we gaan toch maar een kijkoperatie doen. En toen die kijkoperatie klaar was, toen kwam de dokter door het zo'n oranje bedgordijntje heen. En zei, Harry, slecht nieuws. Het is toch kanker en het is ook ongeneeslijk. En toen ging het gordijntje weer dicht. Dus dat was echt zo'n met een volle vuist, een stomp in mijn gezicht. Nou ben ik gelukkig tweede instantie, maar Yvonne zat erbij. En die was gewoon... Yvonne kreeg de stomp. Ja, Yvonne kreeg de stomp, ja. Ik zat een beetje te duizelen en het drong tot mij door. De dag daarna of de dag daarna en toen nog niet eens echt. En toen kwamen we in het AVL bij professor Baas. Dat is de man van de asbestkanker. En die zei, ja, dodelijk. We gaan proberen er een chronische ziekte van te maken. Dus die kans die grijp je dan met beide? Ja, natuurlijk. What else? Het enige is natuurlijk, hoe chronisch ziek ben je? En wat is de kwaliteit van je leven? En daar zitten we nu natuurlijk in, dat je op een gegeven moment beoordelen hoeveel chemo's gaat een mens doen dat het nog leefbaar is? En wat is de kwaliteit van je leven? Nou, daarom ben ik ook zomaar nu met die kunst bezig. Want ik moet gewoon een punt op de horizon zetten waar ik naartoe kan leven en waar ik mijn energie en mijn creativiteit kan gebruiken. Want als ik alleen maar ga zitten wachten tot het slechter wordt, dat is niet het leven, hè? Nee, dan stop je met leven. Ja. Maar je leest ook nog 6 kranten per dag. Ja, maar dat... Ja, nou niet allemaal helemaal, hè, zoals je begrijpt. Maar ik heb gewoon Parool, NRC, Volkskrant, Trouw. En dan heb ik New York Times en Haaretz. En dan weet je wel wat er in de wereld gebeurt. Dat mag ik hopen. Ja, en dat kan ik niet laten. En dat vind ik ook super interessant. En een dag zonder de New York Times en een dag zonder de NRC is niet geleefd, zeg maar een beetje. Dat zijn de twee belangrijkste punten. En de Haaretz is de NRC van Israël, zeg maar. En die lees ik omdat ik niet de leunstoel criticaster van Israël wil zijn, die vanuit Nederland al even vertelt hoe het gebeurt. Je wil weten hoe het zit. Ik wil weten hoe het zit en ik steun de Israëlische vredesbeweging. Dit is echt de enige objectieve, niet-populistische krant in Israël. Dus die lees ik ook. Maar je kan ook denken, ja, mijn tijd is beperkt, 6 kranten. Ik kan ook even een wandelingetje maken en kijken hoe de blaadjes vallen. Ja, maar ik doe allebei. Kijk, ik ben niet 6 uur krant aan het lezen. Ik denk dat ik niet verder kom dan een uur, anderhalf uur per dag, hoor. Dus zo dramatisch is het nou ook weer niet. Maar wat zou er gebeuren als je niet meer op de hoogte bent van het nieuws? Wel, dan ben ik niet meer Harry. Ik probeer het wel eens, hè, dat ik gewoon een tijdje even... Maar dan kijk ik toch stiekem even op nos.nl en dan weet je het allemaal. Maar ik ben dat niet. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder dat ik op de hoogte ben wat er in de wereld gebeurt, alhoewel het soms wel zou wensen. Ja. Soms zou het wel wensen dat we... Want de wereld is altijd kut geweest. En alleen vroeger hadden we niet al die media die we konden volgen. Dan wist je niet dat Pakistan voor 3/4 onder water staat. En nu weten we alles, van overal, iedere plek. We weten al 10 dagen waar Elisabeth is. Precies. Ja, en dat willen we ook eigenlijk helemaal niet weten. Maar dat is nou helemaal zo. Maar als je het niet weet, dan word je onrustig. Nou, je zou zeggen, wanneer houdt dat dan op, hè? Dus wanneer hou je op met die kranten lezen, ga je alleen nog maar met jezelf bezighouden? Niet? Nee, dat ben ik gewoon. Ik bedoel, wij luisterden aan het... we aten om 6 uur en dan stond de nieuwsdienst aan en dan kwam het commentaar op het nieuws van Hilterman of God mag weten wie vroeger de commentatoren waren. En dat werden we allemaal. We waren ook de enige familie in Os die een abonnement had op het Parool. Die werd echt met de trein naar Os gebracht. Dan ging een man met een fiets naar ons huis. Dan kregen wij Parool. Dus ja, ik ben ermee opgevoed. Dus wij lazen niet het Brabants Dagblad. Want dat was natuurlijk niet het overzicht van wat er in de wereld gebeurde. Daar had je niet zoveel aan. Nee. Je bent dus wel gaan lezen over de dood. Niet zoveel over je ziekte. En wat dat betekent, maar wel over de zin van het leven en doodgaan. Ja, omdat je... Ja, je weet dat het eraan het komen was. En ik werd geïnterviewd door Koen Verbraak. Koen Verbraak die een serie maakte over Nederlandse Joden en Israël. En toen kreeg ik van hem het boek cadeau wat hij gemaakt heeft met mensen die hun tijd gekomen was. Die wisten dat ze doorgingen. Ja, dat wil ik dan toch wel lezen. En wat las je? Nou, hoe mensen het op een totaal verschillende manier aanpakken. Of juist zich midden in het leven storten. Of, maar de conclusie is eigenlijk doodgaan is niet... ja, klinkt een beetje lullig, maar doodgaan is niet zo moeilijk. Het is veel moeilijker voor de mensen die achterblijven. Dus, kijk... Hoe weet je dat doodgaan niet zo moeilijk is? Jij vraagt mij, wat heb je gelezen? Nou, alles wat ik lees... Denk je dat doodgaan is een eindje? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Het is gewoon dramatisch. Het is gruwelijk. Wat ik lees, is dat de meeste mensen... niet bang van de dood zijn. En zich heel goed voorbereiden om te proberen... het in goede baan te leiden, lukt ook heel vaak niet. Hè? Want mensen stellen het maar uit en stellen het maar uit. Tussen doodgaan... Nee, ik lees heel veel. En als je leest, dan ligt deze wereld vol met miljarden lijken. Er zijn miljarden mensen gestorven in al die eeuwen. Dat iedereen kan het. Ja, en de wereld ligt... Dus dat doodgaan... is niks speciaals. Alleen we hebben nooit geleerd om er echt over te praten. Want het is toch een soort raar taboe. En nu moet ik met mijn billen bloot voor mezelf. Dan lees ik het over. En dan praat ik met mijn vrouw. Dan praat ik erover. Met mijn kinderen. Dat hoort er gewoon bij. En ik vind dat ik een... Iedereen noemde mij altijd zondagskind. Nou, zondagskind is iemand die altijd... Het geluk op weet op te rapen. Ja, en ik ben dus een zondagskind, omdat ik eigenlijk altijd... als ik iets wilde, dan gebeurde het ook, of dan lukte me ook. En soms met veel moeite, soms met weinig moeite. En ik heb dus eigenlijk gewoon 72 jaar een heel erg mooi leven gehad. Niks te klagen, nergens spijt van. Niet niks gedaan wat ik nog had willen doen. Ik kom heel veel mensen tegen nu natuurlijk met kanker... die gewoon 30 jaar zijn of 18 jaar zijn... of die dus doodgaan voordat het echte leven begonnen is. Ja, dat is een hele andere situatie. Als ik me daarin verplaats, ja, dan word je gewoon heel erg kwaad... en voel je je gemeen behandeld en onrechtvaardig. En dat vind ik ook, hè, voor mensen die... zei die in het NRC-column, schreef een meisje van 21, een dochter van kennis van ons. Dat wil je gewoon, dat is gewoon niet vergelijkbaar met mij. Ik heb gewoon, I had my chance and I did it. En ik heb ook geen bucketlist of zo. Ja, ik wil nog wel even naar Parijs, ja. Want daar ben ik veel te lang niet geweest. Dat is zo dichtbij, daar ga je dan gewoon niet naartoe. Maar andere grote wensen, nee. Maar heb je dan niet zoiets van, nou, laat ik maar snel naar Parijs gaan? Maar raar genoeg heeft deze ziekte, zover ik weet, hè, deze ziekte niet zo'n urgentie. Die gaat niet zo razendsnel. Maar misschien moet ik dat wel doen, ja. Dus ik ga wel het najaar. Maar goed, dat dacht ik ook bij deze tentoonstelling. Hoe snel moet ik dat doen? Ja, dat plan je dan toch voor het najaar. En dat was dan wel de vraag, ben ik dan gezond en hoe voel ik me dan? Maar het is niet zo dat ik nu... zitten wachten dat ik denk dat ik binnen 2 maanden dood ben. Nee, dat wordt mij althans niet verteld. Zou je het willen weten? Nou, dat is een moeilijke vraag. Ja en nee. Het is prettig om te weten wat voor tijd ik nog heb. Maar het ligt aan mij, hè. Je moet kiezen. Ik ken een vrouwelijke journaliste, schrijfster... die 40 chemokuren gehad heeft. En met deze ziekte 12 jaar geleefd. En ja, dat is haar keuze geweest. Want dat is wel heel veel lijden geweest. Want die chemo's die stapelen en de effecten stapelen. Dus de keuze hoe lang je dat vol wil houden is ook nog aan jezelf. Hè? Als jij zegt van, of de dokter zegt van je hebt... van de komende, je kan nog 2 jaar leven... maar dan heb je van iedere maand 2 weken ben je ziek. Ja, dan moet je wel heel goed na gaan denken of dat is wat je wil. Maak je dat soort rekensommetjes? Nee, nu kan ik hem niet maken, want niemand vertelt me iets. Maar ze hebben ook echt geen idee. Maar vraag jij, stel jij vragen? Ja, maar dat wat ik straks al zei, daar geven ze geen antwoord op. Ze zeggen niet van Harry, nou, je hebt nog een jaar. Of je hebt nog 6 maanden. Nee, want het hangt helemaal af vanaf hoe reageer ik op de chemokuren. Tot nu toe reageert die kanker positief op die chemokuren. Hij is stabiel. Maar ja, hoe reageer ik op de chemokuur? Ja, hoe reageer je op de chemokuur? Ja, en dat is nu. Nu had ik dus als bijwerking een longontsteking. Ja, dan lig ik weer. In dit geval toevallig of all places in Potsdam in een ziekenhuis. Met een longontsteking. Ja, dat is niet wat ik bedacht had. Maar goed, als die longontsteking zoals nu weer op de terugweg is, dan gaan we er gewoon weer een tijdje voor. Maar het is een raar leven, hoor. Het is gewoon een raar leven. Iedereen tegen wie je dit zegt, van ja, maar wij weten ook niet hoe lang we leven. Ik kan ook morgen. Nee, dat is anders. Maar dat zeggen mensen wel. Dus ik weet, nee. Het is een raar leven, maar als ik me goed voel. Vandaag toevallig zit ik slecht in mijn energie. Alhoewel dat waarschijnlijk niet terug hoort. Nee. Dat komt door jou, door de adrenaline van deze microfoons. Als ik me goed voel en ik ben met die tentoonstelling bezig en ik doe leuke dingen. We zijn in Spanje en ik ben in mijn atelier. Dan gaat het prima met me. En hoe lang dan, dat zien we dan wel. Heb je voor jezelf een ondergrens? Ja, maar dat is wat ik je net zei. Dat is er eigenlijk bijna niet. Mensen nemen zich dan voor, hè, want ik ken dat. Als ik niet meer naar de wc zelfstandig kan en als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, dan hou ik ermee op. Dan kan je regelen, dan kan je je euthanasie verklaren. Ik krijg zo euthanasie, want ik heb natuurlijk een diagnose. Een dodelijke diagnose. Maar nee, ik denk dat ik een ondergrens heb. Maar mensen blijken dat gewoon. Kijk, die beroemde pillen die er zijn om zelfmoord mee te plegen. Hè? Dus van de coöperatie Laatste Wil. Mm-hmm. Die mensen heb ik wel eens gesproken. Zeggen, ja, eigenlijk heeft niemand ze ooit gebruikt. Van de mensen die. Hè, dus niet dat illegale gedoe wat erna geweest is. Maar, want mensen verschuiven steeds hun grens. En dan uiteindelijk wordt het gewoon euthanasie. Dus ik ken heel veel verhalen van mensen die zich voorgenomen hadden te stoppen. Tot hier en niet verder. En dan gewoon zeggen, ja, toch maar niet. Dus ik heb geen idee. Ik ben ook maar een normaal mens. Ik denk dat ik dat kan, maar het is natuurlijk wel een beslissing. De volgende. Ik heb een vriend, die is de afgelopen half jaar, een paar maanden geleden overleden. En die belde mij op. En die zei, Harry, volgende week woensdag om 2:30. Ja, dat is toch wel raar, hoor. Maar hij had gelijk, hij had gewoon geen uitzicht en geen toekomst meer. Het ging slecht met hem. Maar dan toch zo'n mededeling volgende week woensdag om 2:30. Denk je dan ook, dit soort telefoontjes ga ik ook doen op een dag? Ja, bij hoe ik het voor me zie, ga je dat wel doen, ja. Want hoe zie je het voor je? Hoe zie ik wat voor me? Het laatste stukje. Ja, woensdagmiddag 2:30. Nou, eerlijk gezegd heb ik daar nog niet over nagedacht. Dat ga ik pas doen als mijn dokter zegt, Harry, ga er maar eens over nadenken. We don't know, maar we kunnen niet veel meer doen. Dus je moet nu echt gaan nadenken. Dan ga ik nadenken, want anders heeft het toch geen zin. Dan zit ik een beetje te fantaseren over hoe misschien. En de eerste regel die ik leerde, en ook de laatste trouwens die ik onthouden heb bij mijn studie economie was, mits de overige omstandigheden gelijk blijven. In andere woorden, geen wetenschap en geen theorieën. Want ja, als alle omstandigheden hetzelfde blijven, kan je er iets over zeggen. Maar zo nu. Ik heb echt geen idee en dat wil ik ook niet. Ik ben bezig met leven en hoe ik dood ga, dat stellen we nog even uit. Ja, dat begrijp ik. Merk je dat mensen anders op je reageren nu? Ja, soms. Het is natuurlijk heel. Het is best ingewikkeld om met iemand te praten die ter dood veroordeeld is. En sommige mensen kunnen dat heel goed en andere mensen kunnen dat niet. Sommige mensen die weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten en die vermijden je. En andere mensen komen juist naar je toe. En dus daar is geen algemeenheid over te zeggen, maar het is wel een dingetje, ja, natuurlijk. ik ben natuurlijk een hele energieke, altijd ondernemende mens. En dat ben ik dan ineens niet meer. Ik bedoel, ik ben een beetje een poes die, als je zich niet lekker voelt op de bank, ergens in een hoekje zich terugtrekt. En niet meer in het openbaar verschijnt. Terwijl ik dat nog wel zou kunnen. Maar ik ben een beetje teruggetrokken. Dus dat merken mensen wel aan mij, ja. En dan gaan ze aan je trekken? Nee. Ja, sommigen wel. En terecht. Ik vind dan terecht dat ik dat... Ik wikkel heel veel af per WhatsApp. Ik ben echt van de WhatsApp-generatie. Ik heb een hele grote WhatsApp-groep. Want je moet dan op een gegeven moment besluiten... Hoe ga ik dit delen? Vertel ik dit alleen aan mijn beste vrienden? Wat heel veel mensen doen, hè? Die houden dat geheim. Of doe ik het juist naar mijn hele brede vriendenkring in het open... en deel ik je dat mee? Ja, en dat heb ik gedaan, maar dat loopt nu al 2,5 jaar. Dus ik kan ook wel denken dat mensen denken die meer niet vaccins is nou nog niet dood. Hij zou toch doodgaan? Ja, daarom doe ik af en toe radio. Dat mensen weten dat je er nog bent. Ja. Zijn je diorama's anders geworden sinds je diagnose? Nee. Ik denk nu even aan deze zomer in Spanje, wat daar dan uit voortgekomen is. Nee. Kijk, als ik me heel erg concentreer, zoals die Hans Vels die vroeg om een paar kistjes te maken die over mijn biografie gaan, dan heel specifiek wel. Ik heb een beeld van mijzelf, een medische pop waar je de longen van ziet. En die pop die verdrinkt in een emmer corona. Die heb ik gemaakt, dat is een grote kast. Ja, dat is natuurlijk wat mijn zelfportret op dit moment. Waarom verdrink jij in een emmer corona? Nou, mijn ziekte valt geheel samen met corona. Toen mijn ziekte geconstateerd was, toen lag ik niet op de longafdeling, maar op de hartafdeling, omdat de longafdeling gesloten was wegens corona. Dus zeg maar, corona begon ergens begin 20. Hè? En dit begon bij mij ook begin 20. Dus ik ben gelijk opgegaan. Het bedreigde mij tegelijkertijd. Dus ik vond een emmer van coronabier, een hele grote, prachtige emmer. Ja, dat was zonder corona mijn leven. Want je krijgt natuurlijk extra bescherming tegen corona, omdat je door deze ziekte je longen extra kwetsbaar zijn. En hoe bedoel je? Je krijgt extra bescherming? Nou, boosters. Ik ben helemaal doorgeboosterd. Genoeg over mijn gezondheid. Dat is goed. Dan wil ik nog graag... Cultuur. Nee, ik wil nog meer weten over je diorama's. Ja, leuk hè, dat ik ook dat ik ze al een paar jaar maakte... iemand tegen mij zei, je maakt diorama's. Wist ik veel. Ik heb het ook op moeten zoeken. Ja, weet je, diorama's zijn... wat ik zag begonnen ergens rond de Eerste Wereldoorlog... maakten ze kistjes met veldslagen erin. Dan zag je nagebouwde loopgraven met een vliegtuig wat erboven hing. En een tank. Daar werden diorama's voor gebruikt. Maar er is een beroemde kunstenaar, Joseph Cornell... die hele mooie, ik geloof dat hij in 1926 geboren is. Daar ben ik ook pas later achtergekomen natuurlijk. Dat het als kunstvorm gewoon bestaat. En die Joseph Cornell, wat ik zeg net, de Boijmans van Beuningen... twee van zijn kistjes heeft... Ja, dat is een soort abstracte invulling van wat ik dan minder abstract doe. Maar prachtig. En het is gewoon een kunstvorm, ja. Heb je zelf wel eens geprobeerd om een veldslag te maken in je kistjes? Nee, vind ik niet interessant. Er zijn wel eens veldslagen, maar dat zijn dan andere soorten veldslagen. Ja, wat voor soorten? Nee, geen oorlogsbeelden of zo, nee. Het is gewoon, dat is meer te vergelijken met het hebben van een elektrische trein. Zeg maar, een berg nabouwen en dan kan ook... Maar dat is voor mij niet stout of niet prikkelend of niet mooi genoeg. Misschien als we nu in een oorlog zaten, dat ik dat eerder geneigd zou maken. Maar dat is een beetje padvinderskunst, vind ik dat. Maar je hebt wel een volwassen Hitler in een buik die zwanger is. Ja. Ja, nou, het eerste is hoe verwonderlijk het is dat ik op de verzamelbeurs in Utrecht... dat is de grootste verzamelbeurs van Nederland, die is 2 keer per jaar. En daar is voor mij natuurlijk het paradijs. Want dan kun je prachtige opgezette eendags schaapjes op sterk water... of God mag weten wat je er allemaal niet kan vinden. Maar daar vond ik dus 3 Hitler-Barbies. Uit die tijd ook? Nee, gewoon van nu. En, maar aangekleed met door iemand zelf gemaakte uniformpjes. En gruwelijk eigenlijk. Ik heb ze uit elkaar gehaald, althans ik heb ze uitgekleed. En toen bleken het dus gewoon Barbies te zijn, Ken. Waar het hoofdje van afgehaald was. En daarna waren Hitlerhoofdjes voor in de plaats gekomen. Wie in godsnaam die Hitlerhoofdjes gemaakt heeft, daar ben ik natuurlijk niet achtergekomen. En ik had dus drie Hitlers. Eentje met een uniform, één met een avondkleding. En die andere weet ik niet. En ja, wat ga je daarmee doen? Volgens mij mag je er niet eens wat mee doen. Nee, hoe koop je zoiets? In een papieren zakje? Nee, heel legaal. Kocht het gewoon. Ja, die man die... Kijk, ik ging pas achteraf denken, waar komt dat vandaan? Wie doet dat, joh? Dus voel ik mij daar beschermd omdat ik een Joodse jongen ben. Dus jij mag dat. Ik wil er geen kwaad mee, maar wat doe je ermee? En er valt weer zijn naam, maar ik werd geïnterviewd door Koen Verbraak. En die zei, eigenlijk als je er goed over nadenkt... heb jij jouw bestaan te danken aan Hitler. Want als Hitler er niet geweest was... was jij er ook niet geweest. Wat natuurlijk waar was. Mijn ouders hadden elkaar niet leren kennen. Er was al een meneer die Harry heette. Er was een meneer die Harry heette. Harry Heijmans, de man van mijn vrouw. Van mijn moeder. En er was Max de Winter, die getrouwd was met Shelley. Maar die hadden elkaar, als de oorlog er niet geweest was, nooit ontmoet. En toen kocht ik een... ja, het klinkt allemaal een beetje absurd. Ik kocht een baarmoeder... He, dus zo'n medische baarmoeder. En ja, op een gegeven dag belandt dat Hitlerpoppetje in die baarmoeder. Toen had ik zelfs zo... Ja, Harry de Winter, ho, effe. Maar ik vond het een heel goed beeld. Want het is Hitler in zijn militaire uniform... die een beetje opgevouwen zit in de baarmoeder. Hij houdt nog net zijn pet vast die over de rand valt... En toen dacht ik, ja, dit heet gewoon... If it wasn't for Hitler, I wouldn't have been born. En zo heet hij. En of ik ermee naar buiten moet, dat weet ik niet. Maar nu is hij al naar buiten. Volgens mij wordt hij ook in Amsterdam geëxposeerd. En als hij dan nog wat geld op kan brengen voor het goede doel... dus dan zou het mooi zijn. Maar het is wel eentje waar ik niet zo makkelijk overheen stap, hoor. Het is wel... Ja, het is een raar beeld. Maar het hoort wel bij mij. Het is helemaal mij. Ik bedoel, het is een Harry de Winter diorama. Onmiskenbaar. Ja, het hoort bij je biografie. Ja. Dankjewel, Harry de Winter. Graag gedaan. De tentoonstelling Out of the Box opent donderdag in Galerie Wijsbord in Rotterdam. En is daar te zien tot en met 25 september. Daarna verhuist de expositie naar de beurs van Berlage in Amsterdam. Daar zal de tentoonstelling op de 29e worden geopend... en de werken zijn daarna nog te bekijken tot en met 2 oktober. En zoals gezegd, de eventuele opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Yes. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen praat ik met regisseur Jurgen Tjonafong... over de voorstelling We hadden liefde, we hadden wapens. Ik wens u nog een heel mooie nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.